جلد شکایت نیوانی چل تیرون کایت کری پہلا بانی چی دزون پنار کاتی مبانی لرکوی خود غیرت نے جدا کی دیا درد پل بھائی نہ سکے گیا خود غیرت نے جدا کی دیا درد پل بھائی نہ سکے گیا درد پل بھائی نہ سکے گیا مکی غرور دکشلو باید مکی غرور دکشلو خزانان خودم را در بکنی دینا بردخ پل باید مکی دینا بکو تو غیرت مجدہ کی دینا بردخ پل باید مکی دینا ترتا تن تجرو بہیر کو چاک نہیں گنا گھر دس پل بھائی گھر دس پل بھائی مت خود غیرت نہ جدا کی گنا گھر دس پل بھائی نہ کبھی گنا گھر دس پل بھائی نہ کبھی گنا دیرج سنا دیو رنگان ہمشی دیرج سنا دیو رنگان ہمشی خید درحمن خید درحمن دوہے کوئی گناہ ما خطک پریت کو تنوائیو مرد چاپ دوگ تو بٹی گینا بردخ پل بھائی نہ سکی گینا مرد چاپ دوگ تو بٹی گینا بردخ پل بھائی نہ سکی گینا بردخ پل بھائی نہ سکی گینا پتھو تو غیرت میں جدا کی گینا پتھو تو غیرت میں جدا کی گینا ګوره ما نه ویلې ما خو ویلې که نه دا یار محمده دا شیر د چا و شیر خو د محترم اجمل خټک و د اجمل خټک صاحب و ما خو ویلې که نه خبره دا ده چې څه شعر ښایسته شي او څه موسیقي ښایسته شي ساز ښایسته شي څه آواز ښایسته شي نو دې ټولو نه ساز جوړ شي دا خو ډېر ښه غزل دی وي او ډېر ښه او ډېره ښه مزه یې وکړه نو داسې چل دی چې اوس د یار محمد پسې دا د مجلسیانو خو خبرې هم شعري د یار محمد پسې تلا محمد همدا صحیح ده دغه دی نو څه شو تلا څه شو هغه چېرته د جرندې په وټي اوده نه وي.